pagsapit ng mahal na araw, madalas maaalala mo ang Pampanga dahil sa mga deboto rito na pinipiling saktan ang mga sarili nila at magpinitensya. May ilan dito na hindi naman talaga ito siniseryoso o hindi naman talaga lubos na naiintindihan ang ginagawa nila. Ngunit mayroong isang kwento na hindi lubos na pinag-uusapan. Ito ay ang kwento ni Pablo, ang unang mandarami. Babalik tayo sa nakaraan, taong 1933. Ito ang panahong hindi pa nangyayari ang malaking digmaan. Dito laganap na ang Katolisismo, maging sa ilang liblib na lugar. Mag-uumpisa ang kwento sa maliit na baryo sa Pampanga, sa isang payak na bahay na pagmamay-ari ng mag-asawang Pablo at Juanita, na dumadaan ngayon sa malaking pagsubok. 3 linggo na kasing nakaratay si Juanita, buhat ng bigla itong mahilo at magsuka. Hinimatay ito at hanggang sa ngayon ay hindi pa gumigising. Matyaga naman siyang inaalagaan ng kanyang asawang si Pablo. Nililinis ang kanyang katawan at pinapainom pa konti-konti ng tubig upang kahit papano ay may makain ito. Ginawa na ang lahat ni Pablo. Nagdasal na siya sa lahat ng santong alam niya. Ngunit wala pa rin itong naitutulong sa kanyang asawa. Isang gabi habang nakaupo siya sa ilalim ng malaking puno sa tabi ng kanilang bahay, tahimik siyang nananalangin. Hinihingi niya pa rin ang paggaling ng kanyang mahal na asawa. Wala kang maririnig kundi ang tahimik na paggaspas ng hangin, nang bigla na lamang may magsalita at kumausap sa nakaupong si Pablo. "Nandito ako para tugunan ang panalangin mo, Pablo." Panginoon, ikaw ba yan? Gusto mong pagalingin ko ang asawa mo, tama ba ako? Opo. Gagawin ko po ang lahat, pagalingin niyo lang siya. Kahit pa magdusa ka ay ayos lang sa'yo? Opo, Panginoon, lahat para lang sa asawa ko. Pinapangako mo ba ito? Opo, Panginoon ko, pinapangako ko po. Kung gayon ay bukas, magaling na siya. Talaga po, maraming salamat po. Huwag mong kakalimutan ang ipinangako mo. Makalipas ito ay muling naging tahimik ang gabi. Ang mga mata ni Pablo ay punong-puno ng pag-asa nang mahiga ito upang matulog. Kinabukasan, dahan-dahang tumilat si Juanita. Bahagya pa itong nasilaw sa sikat ng araw. Tumayo ito na para bang walang nangyaring masama sa kanya. Agad niyang nilapitan ang kanyang asawa na nakahiga pa rin sa kama. Tinawag niya ang pangalan nito at bahagyang tinapik ang balikat. Ngunit hindi ito nagising. Sinubukan niyang sumigaw at iuga ang katawan nito. Subalit hindi na humihinga si Pablo. Dumating ang mga kapitbahay nang marinig ang balita. Lahat sila ay naawa sa kalunos-lunos na sinapit ng asawa ni Juanita. Batid kasi nilang lahat ang pag-aaruga ni Pablo sa kanyang asawa. Matapos paglamayan ng ilang araw, ay inilibing sa sementeryo malapit sa simbahan ng kawawang si Pablo. Nagluksa ang kanyang asawa, ngunit makalipas lamang ang 6 na buwan ay sumama rin ito sa ibang lalaki. Lumipas ang 1 taon mula nang pumanaw si Pablo. Panahon ng Kwaresma, isang gabing tahimik ang kapaligiran at malalim nang natutulog ang lahat. Pinasag ang katahimikan ng pag-ungol mula sa libingan ni Pablo. Dito ay bigla na lamang lumitaw mula sa ilalim ng lupa ang isang naaagnas ng kamay ng tao. Umahon ito mula sa hukay at naglakad papunta sa simbahan. Habang naglalakad ito ay unti-unting naghihilom ang mga naagnas ng piraso ng laman sa balat nito. Nang tuluyan ang bumalik sa dati ang anyo nito ay maaaninag mong ito ay walang iba kundi si Pablo. Wala na itong kasuotan, tanging ang pantalon na lamang ang natitira. May hawak itong telang maskara katulad ng sa isang berdugo, kung saan mga mata lamang niya ang makikita mo. Isinuot niya ito at nagsimulang maglakad patungo sa dating bahay nila ni Juanita. Pagdating niya doon ay tumayo siya sa tapat ng puno kung saan siya kinausap ng di kilalang boses. Gumalaw ang mga sanga ng puno at isinuot sa ulo ni Pablo ang isang koronang gawa sa tinik. Pumaon hanggang sa kanyang pungo ang mga tinik. Mula dito ay may tinampot naman siya sa ilalim ng puno. Isa itong makapal na lubid, nasa 1 metro ang haba. Sa dulo nito ay isang mabigat na bakal na punong-puno ng talim at tinik. At mula rito ay nagsimula ng maglakad dahan-dahan si Pablo pabalik sa simbahan. Bawat hakbang niya ay hinahampas niya kaliwat kanan ng kanyang likuran gamit ang lubid na may tinik. Hindi ito ang tipikal na ginagamit ng mga namamanata sa kasalukuyan, nagawa lamang sa maninipis na kawayan. Lahat ng kirot ay ramdam na ramdam ni Pablo. Nasa kalahati pa lang siya ng mahabang daan ay lasog-lasog na ang kanyang likuran. Pumupulwak na ang dugo at halos makikita mo na ang tadyang niya. Walang nakakarinig, walang nakakasaksi na pinagbabayaran ni Pablo ang paggaling ng walang pusong asawa niya. Nang makarating siyang muli sa simbahan, napaluhod ito habang patuloy ang pag-agos ng dugo sa kanyang katawan. Dito, muli siyang kinausap ng boses. "Ito ang pinangako mo." Sumagot si Pablo. "Panginoon, bakit mo ba ako pinarurusahan ng ganito?" Sumagot naman ang boses. "Kailan ko sinabing ako ang Panginoong tinutukoy?" Napuno ng labis na pagsisisi ang kawawang si Pablo. Naglakad muli ito pabalik sa kanyang libingan. Muling ipinaon ang sarili sa lupa. At kada sasapit ang kwaresma ay babangon siyang muli upang pagbayaran ng isang malaking pagkakamali mula sa nakaraan. Magandang gabi po sa lahat. Maraming salamat po sa pakikinig sa kwento natin para sa araw na ito. Iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa side channel natin na Shadow Weavers. Dito magtatampok tayo ng mga kwento mula sa iba't ibang manunulat. Sana po ay makapag-subscribe kayo para magtuloy-tuloy ang progreso ng channel na yon, para makasabay dito sa Pinoy Creepypasta. Nakalagay ang link sa comment section ng video na ito. Click nyo lang po at mag-subscribe po kayo. I-like nyo rin po sana ang Facebook page natin. Maglalagay tayo dito ng mga exclusive videos na hindi makikita dito sa YouTube channel. Muli, nasa comment section po ang link para dito. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa Pinoy Creepypasta, mag-subscribe na po kayo at i-click ang notification bell. Huwag nyo rin po sana kalimutang i-like ang video na ito kung nagustuhan ninyo. Ako po si Neb Quero at magandang gabi po sa lahat.